أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق اللہ العظیم. تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا ہے قرآن مجید کو اپنے بندے پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ یہ نبی لوگوں کو آخرت کی سزا سے ڈرائے تمام عالمین کو ڈرائے. وہ اللہ وہ ہے لہو ملک السماوات والارض جس کی ملکیت میں ہے آسمان و زمین اور اس کا نہیں ہے کوئی بچہ اور نہ ہی حکومت میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے اور اس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پیدا کیا ہے اس کو خاص انداز کے ساتھ. واتخذوا من دونہ آلہا لوگوں نے اللہ کے ساتھ اور کئی الہ بنا لیے جو معبودان باطلہ ہیں. لا یخلقون شیئاً انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا. وہم یخلقون بلکہ خود مخلوق ہیں وہ اور نہیں ہے مالک یہ معبودان باطلہ اپنے سے تکلیف کو دور کرنے کے لحاظ سے قادر اور نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے مالک ہیں. ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا اور نہ ہی معبودان باطلہ موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے مالک ہیں نہ دوبارہ اٹھنا ان کے قبضے میں ہے. یہ سورہ فرقان 18 پارے کی آخری سورت ہے. مکی سورت کہلاتی ہے. مکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہتے ہیں بھلے وہ کسی جگہ بھی نازل ہوئی ہوں لیکن ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں تو وہ مکی کہلائیں گی اور ہجرت کے بعد جو ہے نازل ہوئی ہیں جو وہ مدنی کہلائیں گی بھلے مکہ میں ہی نازل ہوں. مثلا کئی باتیں فتح مکہ کے موقع پر سورتیں وغیرہ نازل ہوئیں لیکن وہ کہلائیں گی مدنی. اور ماشاءاللہ یہ اچھی ترتیب ہے. اب جو ہمارے وزیر تعلیم ہے نا وہ بلیغ الرحمان کوئی قانون سے بنایا ہے بل تو جمع کرایا ہے کہ پرائمری تک قرآن مجید کا ناظرہ اور یوں کچھ صورتیں یاد کرائیں گے فلانی کلاس تک مکی صورتیں کا ترجمہ پڑھائیں گے اور دسویں تک مکمل مدنی کا پڑھا دیں. مدنی صورتوں میں مسائل زیادہ ہیں مثلا حج کے کیا مسائل ہیں وراثت کے کیا مسائل ہیں حیاداری کے فلاں کے یہ مدنی مسائل ہیں اور اسی لحاظ سے وہ پہلی صورتیں ہیں شروع میں رکھی گئی ہیں حالانکہ پہلی مکی صورتیں ہونی چاہیے. مکی صورتیں اکثر بعد میں ہیں یعنی آخری قرآن مجید میں جو شروع کی صورتیں ہیں تقریباً وہ مدنی ہیں جس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں. اچھی بات ہے لیکن بل پاس کرنے میں بڑا تماشا بنے گا. کوئی ہوتا نا لادینی سا بل ایسے پیسے پاس ہونا تھا اب یہ بچوں کو قرآن پڑھانا ہے نا یہ. اور اچھی بات ہے میٹرک کے اندر ایسا ایک میٹرک تک جامع نظام تعلیم ہونا چاہیے جس میں انسان کو ضروریات دین کا علم ہو جائے میٹرک میں. پھر اس کے بعد میٹرک کے بعد بچے کو اختیار ہونا چاہیے مرضی ہے کو مولوی بنے مفتی بنے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے جو مرضی ہے بنے. میٹرک تک ایسا جامع نظام ہونا چاہیے جس پر مدرسوں پر بھی وہ لازم ہو میٹرک تک نظام اور سکولوں میں بھی وہ لازم ہو اور حکومت کے اس میں کنٹرول میں ہو تاکہ ایک بندہ جب باہر نکلتا ہے اس کو ضروریات دین کا مطلب. بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ہی نہیں پتا کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان مجمل کیا مفصل کیا ہے کن چیزوں سے برات ضروری ہے کہ ان کی طرف نفی ہونی چاہیے ऐसी बातें जरूरी नहीं पता होती। जब हमारे स्कूलों में ये निज़ाम नहीं होगा तो फिर इसी तरीके से ही लोग होंगे कि वजीर बन जाएंगे तो कुल वाला हद में मुतशाबा लग गया तो कहता मुझे लिख के गलत दिया था। और यार लिख भी लिख के देने की बात है, गैर मुस्लिमों को कुल वाला हद याद होती है, इतनी आसान सूरत है। वजह यह है कि निज़ाम तालीम उलमा ने नहीं तकसीम किया है, इन्होंने खुद तबकात में उसको दूर फेंका है। हालांकि मैट्रिक तक लाजमी, और पूरे इस्लामी मुल्कों में इसी तरह है। मैं कई सऊदी स्कूलों में गया हूँ, माशाल्लाह पांचवी छठी वाले स्कूल के बच्चे तमाम बातें जो जरूरी आते योमिया है वो भी जानते हैं। माशाल्लाह सुबह आएंगे अल्लाहुम्मा बिका असबहना वबिका अमसैना वबिका नहया वबिका नमूत वइलैकल मसीर, ये सुबह की दुआ है। और हमारे क्या हुआ तो सूरत नहीं आती होती तो सुबह शाम की दुआएं कैसे आती होगी। तो बात यह है मक्की सूरतें उनको कहते हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, और मदनी सूरतें उनको कहते हैं जो हिजरत के बाद। ये मक्की सूरत है, इसमें 77 आयात और 6 रुकू हैं। फुरकान इस सूरत का नाम है। फुरकान जो है ये असल में लकब है कुरान मजीद का, जैसे बंदे का लकब होता है ना शेख उल हदीस और फलान और हाफिज कुरान या फलान। कुरान मजीद के कई अलकाब हैं, उनमें से एक लकब कुरान का फुरकान है, यानी ये हक और बातिल के दरमियान बिल्कुल इम्तियाज कर देते हैं। कुरान मजीद गोल मोल बात नहीं करता, जैसे मस्जिद में कोई मौलवी साहब हो ना तो वो समझे कि मेरे मुक्तदी कुछ इस ख्याल के भी हैं कुछ इस ख्याल के, तो गोल मोल करता रहे बात सही वाजे खोल के तौहीद रिसालत बयान न करे, ये गलत बात है। मसलक सही वाजे होना चाहिए। तो कुरान मजीद अकायद की खुसूसन जो बात है बिल्कुल साफ सुथरी, उसमें जर्रा बराबर भी कोई खुफिया पॉलिसी नहीं है कुरान की। यही तो वजह है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला बयान करने के लिए सफा पहाड़ी पर आए तो कहा कि हो सकता है पीछे से कोई हमला करने आ रहा हो तो आप लोग मेरी बात मान जाओगे। तो उन्होंने कहा कि हमला तो यहाँ कोई नहीं कर सकता, ये मक्का है वगैरह, लेकिन आप कहते हैं तो मान जाएंगे, आप सादिक और अमीन है, आपकी जबान से कभी हमने ऐसी बात सुनी, आप कहते हैं तो मान जाएंगे। यानी इतनी बड़ी एतकादी शक्ल थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन ने मक्का की ना, अभी ऐलान नहीं हुआ ना नबूवत का, और जब आपने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो जाएंगे, तो वही नाराज हो गए जो भी कह रहे थे आप कहेंगे तो मान जाएंगे। क्यों? कुरान ने जो ये जो कलमा तैयबा की जो ये बात है ना इतनी वाजी थी अकीदे के लिहाज से कि वो आने अरब के फौरन समझ गए कि हमारा सब कुछ लुट गया है, हमारे मबूदा ने बातला लात मनात फलान ये सारों की नफी कर दी है ला इलाहा इल्लल्लाह के लफ्ज ने। तो कुरान मजीद का लकब है अल फुरकान, हक को बातिल के माबैन बिल्कुल वाज करने वाला, जो साफ सुथरा इंसान होने के लिहाज से जो खूबियां जरूरी हैं क्या उसमें होना चाहिए, वो इंसान सच्चा होना चाहिए, हयादार होना चाहिए, अमानतदार, ये बात कुरान मजीद ने वाज बयान की। अच्छा भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए, ये कुरान मजीद ने वाज बयान की कि कुरान एक ऐसी साफ सुथरी पाकीजा किताब है, अल्लाह का कलाम है, जो इसकी हिदायत पर अमल करते हुए भी साफ सुथरा पाकीजा इंसान बन जाता है। तो नज़ल अल फुरकान, कुरान का लकब है अल फुरकान, हक को बातिल के माबैन फर्क करने वाली किताब है। नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को नाजिल किया अपने पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और कई अरसे तक नाजिल होता रहा। क्यों नाजिल किया, क्या वजह है? लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, ये लाम जो है वजह बताने के लिए है। आप लोगों ने तो ए बी सी डी पढ़ी है ना, अरबी ग्रामर पढ़ते तो आपको ये पता चलता कि लियकून लिलआलमीन नज़ीरा लाम क्यों है। लाम ने नज़ल अल फुरकान की दलील बताई है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को अपने पैगंबर पर क्यों नाजिल किया, क्या जरूरत थी नाजिल करने की, जरूरत बताई, वजह बताई। लाम तालीलिया इसको कहते हैं अरबी में, लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, इसलिए अल्लाह ने अपना कलाम अपने आखिरी पैगंबर के कल्ब अथर पे नाजिल किया ताकि ये पैगंबर तमाम जहानों को तबलीग करने वाला हो जाए। यहां पर तो बड़ा सादा सा लफ्ज है लिलआलमीन नज़ीरा, लेकिन इस लफ्ज के अंदर मसले खत्म नबुव्वत भी वाजे हो गया है। किसी पैगंबर के लिए ये लफ्ज नहीं आया कि वो तमाम जहानों के लिए पैगंबर बना के भेजा गया है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है कि तमाम जहानों को डराने वाला हो गया पैगंबर, यानी जितने आलम आएंगे क्यामत तक और कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसी की तालीमात ही हूं। اللہ پاک کی شان بیان ہو رہی ہے, تبارک الذی نزل الفرقان, اللہ وہ ہے, لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. کچھ چیزوں کو اپنایا جاتا ہے, کچھ چیزوں کی نفی کی جاتی ہے, تب تکمیل ہوتی ہے بات کی. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کی حکومت ہے, جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں, جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی. ایک پہلی بات ہے, آپ کو اللہ کو بادشاہ ماننا ہے, حاکم ماننا ہے, قادر ماننا ہے, خالق ماننا ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور کی باتیں ہیں ان کی نفی کرنی ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ اولاد کی نسبت مشرکین مکہ نے کی, یہود نے کی, نصارہ نے کی, غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اور اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. قدرہ تقدیر جو ہے نا, ایک بہت جامع لفظ ہے عربی کا, اور بھی کئی الفاظ ہیں جامع, اور مختلف زاویے میں ان الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. مثلا ایک عام سادہ سا لفظ ہے عربی کا ضربا یضربو نا, ضربا یضربو کا معنی مارنے کا بھی آتا ہے, ضربا یضربو کا معنی مثال بیان کرنے کا بھی آتا ہے, ضربا یضربو کا معنی جانے کا بھی, یعنی زاویے کے لحاظ سے, سیاق و سباق کے لحاظ سے ترجمہ بدلتا ہے. اتنا جامع لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں بھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم, یعنی لفظ چھوٹا معنی بہت زیادہ اس کے ہوں گے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے, اللہ نے عطا کی ملکہ یہ دیا ہے. قدر تقدیر کا لفظ ہو اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں ہر چیز کو اس کے لحاظ سے جو ضرورت تھی اس میں خوبی, وہ پوری اس چیز میں رکھی, اور اس میں تاثیر صلاحیت جو اس میں رکھا جا سکتا تھا ہر چیز میں رکھا. اللہ کا نظام ہے, اللہ ایسا قادر ہے, ایسا قادر ہے کہ ایک ہی چیز کی نوعیت کو بدلنے میں اس کی تاثیر کو بدل دیتا ہے. مثلا فرض کرو دودھ ہے, اس کی تاثیر جدا ہے, جب وہ دہی میں آیا ہے تاثیر جدا ہوئی ہے, جب وہ مکھن میں گیا ہے تاثیر جدا ہوئی ہے, لسی میں گیا ہے تاثیر جدا ہوئی ہے, گھی بن گیا تاثیر جدا ہو گئی ہے. ایک ہی زمین ہے, دیکھو گندم پرانی ہو گئی نا جی, وہ اس کی تاثیر نہیں رہتی. گندم سال پرانی ہو گئی, ڈیڑھ دو سال پرانی ہو گئی, گندم زمین سے نکلتی ہے, تاثیر پرانی ہو گئی ہے, اس کا فائدہ, اس کی قوت اتنی نہیں ہوگی. سب سے زیادہ جتنی خوراکیں ہیں نا, جتنی اللہ پاک نے پھل وغیرہ وجہ جتنے بھیجے ہیں نا جی, سب میں زیادہ طاقتور چیز وہ گندم ہے. لیکن گندم اگر سال پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں طاقت کی کمزوری رہتی ہے, اور اللہ کا نظام دیکھو, چاول پرانا ہو جائے گا تو اور زیادہ مفید جائے گا. قدر ہی تقدیر میں ہر چیز ہے, چاند کو کہاں فٹ کرنا, سورج کو کہاں کرنا, فلان کرنا. اب تو تماشا بنایا سائنسدانوں نے بھی کہ وہ سورج کا فلان ہونے والا ہے, تو سورج کی یوں چیزیں ہونے والی ہیں تو قیامت آنے والی ہے. تو تم اس طرح نہ بھی کہو تو پھر بھی قیامت آئے گی. ہمارا تو تمہاری سائنس کی تحقیق کے بغیر بھی ایمان ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے, ایک وقت آئے گا, الشمس کورت وہی زن نجوم قدرت, ہمارا ایمان ہے. اور پھر دنیا سمجھتی ہاں جی بڑی تحقیق, کوئی نہیں, سائنسدان لوگ ہی ہے قرآن و حدیث کی, اس کی تحقیق ان کی تحقیق کتابیں ہوتی ہے, بس ایسی کبھی پاگل بناتے ہیں, کبھی یوں کر دیتے ہیں, کبھی یوں کر دیتے ہیں. تو فرمایا ولم یتخذ ولدا, اللہ حاکم بادشاہ ہے, خالق ہے, قادر ہے, اور اس کا کوئی بچہ نہیں ہے, اس کا کوئی حکومت میں شریک نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, ہر چیز کو اس نے پیارے انداز میں بنایا. اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار آنکھ اگر انگلی کے اوپر ہوتی تو اچھا تھا, پیچھے دیکھنا ہوتا تو مڑنا نہ پڑتا, پیچھے انگلی کر لیتے تو آنکھ دیکھ لیتی. لیکن حسن میں اس تقدیر, خلقہ تقدیر, اللہ بھی خلق کا پسند آتا فعمل کا کی ای صورت ما شاء رکب, اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا, بڑا پیارے انداز میں اس کو درست بنایا, جیسے جو چیز بہتر ہو سکتی تھی اس انداز میں اس کو پیدا کیا. واتخذوا من دونہ آلہہ, لیکن لوگوں نے قدر نہیں کی. لوگ کس کی قدر کرتے ہیں جب خدا کی قدر نہیں کی اس مخلوق نے, جو خالق ہے, مخلوق کا خالق ہے نا یہ اللہ, مخلوق نے اللہ کی قدر نہیں کی. واتخذوا من دونہ آلہہ, اللہ کے ساتھ وہ بتوں کی بات کرنے لگ گئے, پتھروں کو معبود بنانے لگ گئے, خود گھڑنے لگ گئے, درختوں کو معبود بنانے لگ گئے. یخلقون شیئا وہم یخلقون, یہ تو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ خود ان کو تو بنایا گیا ہے بھائی, پتھر کدھر سے لایا؟ کوئی جبل کعبہ سے لایا, کوئی کہاں سے لایا, اس کو گھر بول کے بت بنا دیا, معبود بن گیا, خود لایا خود گڑا. دیکھو شرک کرنے سے عقل سلیم رخصت ہو جاتی ہے, خود بنا کر پھر اس کے سامنے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں. کئی ہندو آپ تاریخ پڑھیں, ہندو کئی اس وجہ سے مسلمان ہوئے کہ وہ سوچنے لگ گئے کہ کیا بات ہے, ادھر سے ہم نے بازار سے وہ مورتی سی خریدی ہے, خرید کے لائی ہے, بیٹھک میں رکھی اور اس کو سلامی کرنے لگ گئی, ہمارا کیا مشکل کشا بن سکتا ہے؟ چھوڑو, مسلمانوں کا ہی معبود پر حق ہے. تو اتخذوا من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون لا یملکون لانفسهم ضرا, یہ جو معبود آنے باطل بت ہوں یا کوئی بھی, اپنے سے نقصان کو دور نہیں کر سکتے. قرآن نے 17 بار میں بیان کیا, مکھی بیٹھ جائے تو نہیں اڑا, مکھی کچھ لے جائے تو نہیں لے کر سکتے, اور فائدے کو حاصل نہیں کر سکتے. نہ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو مار, نہ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو زندہ, اور نہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا, ان کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. عمرے کے موضوع پر چھوٹی عید کے بعد نا ہم بڑی تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور یہ باتیں میرے بیان میں موجود ہیں, اس میں ادائیگی عمرہ وغیرہ. تو اب انشاءاللہ کل جمعہ ہے, اس پر ربیع الاول سے متعلق بات ہوگی.